Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, eta urte berri hon dela. Berdin, berdin. Eure entzule guztiri. Hori da. Antxeta Irratiko eta Euskal Irratiko entzule guztiri. Urte berri hon bat, indar guztiarekin hasiko gara berriz ere. Hori da, hori da. Gaur urteko lehenengo saioa dugu, aste beteko etenaldia eta gero berriz ere martxan gaude. Eta naiz eta ez ditugun eskualdeko hitzordu gehiegirik izan, oraindik gure kirolariak atxeden aldetik ez baitira bueltatu, ba, kirolen inguruan arituko gara. Gutxi-gutxi, aldo bat Real Union, lanean ari dira, bai, noski. Berra, ez Bidasoa ez, uh-huh. Bidasoa beste okorretan, bai. Amarrean hasiko dira, uste dut, uste dut ez, ziur, amarrean hasiko dira. Alata guztiz ere, Kaudio de Rezola, bertan dugu Kuenkan, oraindik bertan, selekzioarekin, Eurokopako txapirketa prestatzen, gero, beste irundarra badago, Txamberiko jokalaria, oraindik ere pauken ari dena, Iñaki Pezina, irundarra, bertan, selekzioan dagoena, eta gero beste Gipuzkoar bat ere bai, eta baitu behar da, Egoi Bertarra, Imanol Garzia Handia, Pixetko jokalaria eta Bidasoako jokalaria, ba, oporretan. Bai, horri da. Eta marrean berriz, bueltatuko dira lanera, baina beste kirolak badira ere, eta beste taldeak ere bai, eta, bueno, apurka, saiatuko gara ba, informazioa luzatzea eta helaraztea. Hori da. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Urtero egin ohi den moduan, aurten ere hainbat herritan San Silvestre lasterketa ospatu dute urteko azken egunean. Errate baterako Hondarribian bertan ospatu zen, bertze urteetan egin den moduan, eta giro honean joan zen. Aurten COVID kasuen gorakada dela eta Sport Mundik antolatutako lasterketaren ibilbidea aldatu. Egin behar izan zuten Aldezarreko kale estuetatik ez pasatzeko. Hala ere ospatzeko aukera izan zuten azkenean eta Beinat Bengoetxea izan zen irabazlea. Bai, aipatu behar da aldegratatik aldaketa garrantzitsua izan zela COVID dela dio, Hondartzatik hasi zen, Hondartzan bai. Abaitu zen, jende ugari, arata guztiz ere, baino oso ondo zabaldurik, eta alde horretatik arrakasta handia izan bai. Zuen frogak, San Silvestre, ba, beti danik Hondarribian bere arrakasta izan du, garai batian Irunen ere bai, ospatzen zen, baino, bueno, dena, adostu zuten dena, eta esaten, bueno, Hondarribian egingo dugu, azken urteko froga, hori ere, ba, goraipatzekoa da, eta goraipatzekoa zen. Gero, beste afera bat, aurten, aldaketa horiekin elkartasuna ez da aldatu. Bai. Eta alde horretatik aipatu duzun bezala, ba, arnasa eman diete elkarte bateri, bai. Eta bere garrantzia izan du. Bai, hori da. Eta kontutan hartzekoa eta txalotzekoa ere, badakizu, Sport Mundik lana alde horretatik betetzen duela, eta Txema Olazabal dela presidentea. Hori bai. Da, dator. Eta nola joan zen da izterketa? Laizterketa, hasiera batetik Beinat Bengoetxea dominatu zuen. Bai. Aipatu dezagun Beinat Bengoetxea, Doia Donosti artean, ordu bat eta 9 minutu egin zituela, eta eskualdeko marka oberena izan zela, hori aipatu berra. Eta hasiera batetik bere ritmoa jarri egin zuen, eta izze pitxat azken 3 metrotan izze pitxin bat izan zuen kontra, baina bueno, arazorik gabe marka jarri zuen. Zirkuitua ezberdina zen, bete kale nagusi horrek beti zer berezia izaten bai, du aurten ezen eta alatak guztiz ere ba, bere indarra eta bere maixotasuna erakudu gutxi egin zuen eta nik uste dut azken metroak erosoa izan zirela bai. Beraren, da, hori berak ez du aipatuko erosoa izan zirela noski baiet, baina alatak guztiz ere horrela gertatu zen. Eta ikusi genuen nesketan ere, emakumezkotan ere, ba maila handia erakutsi zuela bai. Sandra Piera, Sandra Piera ba, aurdun zegoen, ama izan da orain, eta nahi zuen ba, opari bat eskaini, eta egin zuen bere senarrarekin parte hartu zuen ere bai, eta bai. Jose Mari Pieraren alaba dela. Mm-hmm. Mari Piera Erranuneko jokalari oia, Sandra Piera bere maila erakutsi zuen berriz ere, bai. Eta Valentzian bizi da, mm-hmm. Valentzian bizi da ere, eta bero, ba, garaipena eskuratu egin zuen, Bengoetxea bezala. Orida. Bertan ez zegoen Jose Antonio Gomez Arriba. Uh-huh. Zergatik, ba, prestatzen ari da Irungo maratoi erdia. Hori otsailean izango da. Bai. Eta Beñak Bengoetxea erraztasun gehiago izan zuela aipatu behar da alde horretatik. Eta gero aipatuko dut ere gauza bat, amaseian krosa osatu behar zela Irunen, baina bertan behera geldu da, baina betzea zera da. Bai. Eta bertan egon zinen Beñat Bengoetxearekin. Hori da, bai, berekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta bueno, ba, bere balorazio egin zigun lasterketaren inguruan. Egia zan, batzen gara iaz urte askotan saiatu egin naiz, eta bueno, aurten pentsatzen duen aukera gehiago nitula, ba, ez asko prestatu dalako, baizik eta sentsatio zona nitulako, eta bueno, egia esan beste horretan baino jende gutxi egon da situazioagatik eta bar, baina bueno, alare ondo atera dena, oso ondo antolatute antolatzaiek, eta nik asko disfrutatzeko aukera izan dut. Hasieratik gogorra hasi naiz, eta bueno, ba, familia, lagunak ikusteko eta gurtzeko ere aukera txiki auki dut, sufrimendu artean, baina bueno, oso pozik, egia esan. Gogoratu dezagun, lasterketa hau, Jean-Pierrek errandun moduan, Sport Mundik antolatzen zuela, eta solidarioa zela, urten bildu den diru guztia Arnasa elkarteari eskaini diote, Gipuzkoako fibrosis kistikoaren elkarteari, bai. Hain zuzen ere. Bai, hori goraipatu behar da, eta betena da, kezu hor, sansibleztek bere inguruan ere, eta Sport Mundiren antolatzaileak elkartasun, bai. Elkartasun kontu hori, hartzen dutela serioski, mm-hmm. Bai. Eta zabalduzun dut alde horretatik filosofia berezia izaten dute bere froga guztietan. Da, txalotzeko moduan zazpiun eta bost parte hartzaile ontziran, mm-hmm. Bai. Nesken artean eta mutilen artean, eta bueno, arrakaska handiko froga bai. Berez ere, San Silvestre, giroa ere sortu zen, neurri guztiak hartu ziren, mm-hmm. Eta eguraldietik zer esan. Bai. Zer esan. Ona, eguraldi ona, bai. Zora garrera, kanari, eta bai, bezala. Hori da. Eta baina, Bengoetxearen garaipena, Sandra Piera ere, bai. Txaletzeko moduan, hortxe, ba, eta nahi dut aipatu ere, gaztetxo bat, Elortegi, Erreluneko jokalari bat, mm-hmm. Da, kadeteko jokalaria garaipena eskuratu egin bai. Zuela bere kategorian ere. Eta ondart, Donostian ondartzako krosa ere, irabazi egin zuela joan duen astean. Ja. Kontutan mm-hmm. Hartu berreko mutil hori ere. Bai. Real Unioneko kontu batzuekin jarraituko dugu orain. Real Unionekoak oraindik ez dira atxeden alditik bueltatu, entrenatzen ariko dira noski, baina ez dute jardunaldirik jokatu oraindik, baina azken orduko berri bat dute demoraldeko bigarren zati honetarako, izan ere Imanol Ezkurdia Realeko jokalaria txuri urdinekin arituko da ekainaren 30 arte. Berri ona da hau irundarrentzat, ez da Jean-Pierre? Bueno, nik uste dut baietz, Imanol Ezkurdia atzelari bada, erdian ari dena eta alboan ere bai, atzelari fina, bai. Eskarmentuko jokalaria, eta nik uste dut oren txibertan ba, berreskuratzen ari dela ba, indar guztia, zer ba katilean ebakuntza batekin zeten, eta bueno, errekuperatu behar du alderretatik, uh-huh. Eta nik adostasun hori ba, onartzen dut, Aitor Zulaika jokalaria ondo ezagutzen du, bai. Eta nik uste dut bere abagunea eta bere aukerak izango ditu beste ibilbidea tasteko, uh-huh. Real Unionen, ba, txapelketa oso ona da, oso polita, maila handiko jokalariekin, eta bera bentzat ona izango da, eta Real Unionentzat ere bai. Bai, noski. Eta hor, egalean ez da beti aritzen jokalari hori, baizik eta erdian baino, uh-huh. Bueno, Gorka Kijerak ere bere lana aski komplikatua izaten du askotan, eta utxune hori tapatzeko askotan geixan elosi jartzen du Aitor Zulaikak, barbu erditik ezkentzeko, bueno, alde erratatik, ba, Imanol Ezkurdiaren aportazioa garrantzitsua izango da, bai. Nire ustez, bai. Bai erdian, bai ezkerrean, ba, nik uste dut arnasa emango diola, taldeari. Eta taldeari buruz, ba, zer esan, 27tik lanean ari dela Estadion Galen. Bai. Noski baietz, ukitua dela, COVID-en bai. Kontuarekin, bai. Noski baietz. Denak bezala, eh? Gaur ere, gaur goizzen ere, ba, antigenoak eta bestinatekoak, bai. Ba, ingete. Eta, bueno, alde horretatik, ikusiko dugu, no, nola bidiratzen duen, Rabia de la Unionek bere lana. Beste gauza bat aipatu behar da. Bai. Jokatuko alda, datorren larunbetean norgehiagoka, ba, Extremaduraren aurka. Hor kolokan dago, Extremadurak ere, bueno, afera batzuk ditu hor konpondu beharrak, ez? Giru aldetik, ba, aso komplikatu da. Amar jokalari alde egin dute. Hori da. Ba, zerrenda emango dio, zerrenda bere ala. Uste dut hemen gertu dutela, jokalariak alde egin dutenak, oantxe. Oantxe bertan, ba, Kike Márquez, hain zuzene, bai. Albazetera joan da, jokalari handi bat, eta, bueno, Cruz ere bai, Varela ere bai, uzut, amar bat. Bai, hori eta da. Eta orduan, ba, ezakit, juvenilek aztetxoekin, edo, ezakit, jokatuko dut azken orduan. Nik uste dut, bai. Nik ez dala jokatuko. Bai. Neurketa, datorren larun batean, zazpitan hasi behar duen neurketa Extremaduren aurka. Hori da. Nik uste dut, ez dela jokatuko. Baino, alata guztiz ere alde horretatik, ba, ikusiko du, zaioen beharko dugu. Bai, egun hauetan konpondu beharko dute bai. Ala nola, bai. Baina ez dakit posible baina, izango den, ez? Ba, komplikatua izango bai. Da, komplikatua izango da, jokatzea, eta hori kontutan hartu behar da. Aher, alde horretatik, Kike Márquez Albazetera joan da. Bai. Rubén Mesa, Ukan Murciara, Elías Pérez, Tarragonara, Fran Varela, Llagostera, Kostarabara, Fran Cruz, Kulturalera. Eta azkenean, ba, Varela, Fran Cruz, Nico Hidalgo, Pastrana, Rubén Mesa, Elías Pérez, Saúl, Lolo, Sergio Gil eta Kike Márquez. Eta beste batzuk ere bai. Eta orduan, oztopo guztioekin, bai. Eragozpen guztioekin, ba, aski komplikatu da. Bai, zaila izango duten, bai. Ze autobus enpresa ekarriko ditu inurera. Ez dakit. Deitzen bali maduzu, Extremaduraren ardura bai. Duen bali mazera eta... Aizuen, nahi dugu Irunera junta, ba, eta nola ordaindu behar duzu. Hori da, hori hotel da. Hotel batea joaten balin badira? Bai. Gauza bera? Bai. Eta ze dirukin ordaindu behar duzu. Hori da. Alde horretatik, ba, komplikatu da. Bai, eta bai. Eta hori kontutan hartu behar da, eta ikusiko du. Ikusiko du zer razen, Real Union prestatzen ari da. Bai. Norgehiagoka behar den bezala. Azkenean, Eibarren ez zuten jokatu COVID dela medio. Bai. Neurri guztiak hartuta. Eta oraintxe bertan, ba, Ezkurdia da, albiste bai. Nagusia hori da. Eta aipatu dezagun, alde horretatik, ba, albiste ona jaso dugula. Eta bai. Larun bateko kontua, ba, ikusiko du, ezken nola. Gero Leonera joan behar dut aldeak. Bai. Han Carlos Bravo onzen joan den urtean, jokalarioia, eta ikusiko du. Bitartean, hartzeko dunen konkurtsuan dago Extremadura, normalean, jokatu behar zuten, joan de datorren arun batean, da. Zazpiretan, bai. Eta ikusiko dugu. Bai. Astean zehar, ze gertatzen den, bai. Jaieguna erdian badugu, baina ala eta guztiz behar union, perrez bere lana, bai. Lanarekin jarraitzen du, eta bai. Gero aipatu dezagun ere, noski bai, kupoek kutsatuak hor direla, bai, bai. Eta ala eta guztiz ere, hori ere kudeatuko. Hori da, horrek ere zaila egingo du. Bai, kudeatzen ari direla, afera hori bai. Ere. Bai. Hori da. Ba, gogoratu dezagun, Real Unionek hirugarren postuan amaitu zuela urtea. Bai, bai. 29 punturekin eta sasoi honean. Eta honen inguruan geixan Elosegi jokalaria mintzatu zaigu eta orain arteko demoraldiaren balorazioa egin digu. Entzun diezaiogun. Bueno, demoraldiaren lehen zati honi dagokionez nik uste dut oso pozik egoteko lehen zatia egin dugula. Egia da gora berak izan ditugula, baina bueno, hori horrekin kontatzen zen. Nik uste taldea ba, oso motio duta dagoela eta benetan esperantzekin zozer polita egiteko, baina aldi berean argi du, bere eguneko eguna ematen ez badu, edozein taldeek irabazi dieza gukela eta benetan dena barko dugula. Egia da, eta nik uste aurreko urtean bezala, ba, hasiera batean, entrenatzean edituen ideiak barneratu arte, ba, koste egiten duela, baina behin jokalariek bere ideiak barneratzean eta horiek sinistean, ba, ikusi den bezala, ba, taldea funtzionatu egiten du, eta bueno, naiz eta bakigun zai izango den, ba, bigarren itzuli hau, eta denboraldi on bat egitea, ba, horren bila egon gara, ba, partiduz partidu daukoan guztia emanez. Denboraldi bikaina egiten ari da. Joan den denboraldian ere lana aski txukura bete egin zuen gizan losegik, eta aurten ere bai, eta Aitor Zulekaren konfiantzazko jokalaria da. Bai. Eskubitik ari da, Orantxe Santos bertan dago, baino ezkerretik ari da, erdilari bezala, atzelaria bezala erdian, bueno, bai. Indartsua, eskarbentuarekin, eta denboraldi hasiera baski komplikatua izan zuen, ikusten dut ere eskubideak horre jaso dituela eta bete dituela eta bere aldarrikapena onartu dela eta izan zuen proposamena luzatu zioten San Fernandotik. Baina, bueno, azkenean gexaren losegi ikustu talde honetan bere eragina duela eta bere garrantzia, ba, oso langilea da eta jokalarion bat. Bai. Hori da, ba, urte berria ere modu berean hasi nahiko dute beraz, errant dugun bezala, larun bat honetan hasi beharko zuten urrengo jardunaldia, urte honetako lehendabizikoa, baina, bueno, ikusiko dugu, ea zer gertatzen den aste honetan. Pentsatzen dut albisteak izango ditugula bai. Datorren ostiralean. Hori da. Izango bai. Ditugula ja gauza garriagoak eta albiste batzuek izango ditugula, zenba, bezperan bidaiatu beharko bai. Estremaduko jokalariak. Ea zei jokalari. Ea zei jokalari, iruaren bai. Mailakoekin lanean ari bai. Dira. Eta azkenean nahi dute, ba, milioi bat erri, mailegu bat nahi dute eskuratu, hori komplikatu izango bai. Da. Eta gero... beste leku batetik handle dirua eskuratzea gaur egun ere aski komplikatu zaila. Da. Oso zaila. Ba, orduan ikusiko dugu. Ea zer gertatzen den. Hortziralean ikusiko dugu. Futbolarekin jarraituko dugu Errealak atzon jokatu zuen Gasteizen Alabes taldearen aurka eta bat eta bateko berdinketa lortu zuen. Naiz eta partidu hasieran aurretik jartzea lortu zuten Janosaik 14. Minutuan sartu zuen gol batekin Alabesek horri erantzun zion eta 58. Minutuan markagailua berdindu zuen. Nola ikusi zen une aurketa Janpia? Ba, lehen zatian Errealak bere lekua hartu egin zuen, nahi zuen ere bai, hor Silvaren eragina beti, ba, aipatzeko bada, ba, jokalari honen eragina, eta gero bada beste jokaldi bat, niretzat penalti garbi-garbia, penaltia hutsa izan zela, Isakena, denok aipatzen dute, gero penaltia sartu behar da, gola sartu behar da, zertatu, kozet, ez dakigu, ez dakigu zer bai. Zen, baina ara eta guztiz ere hori goraipatzeko da eta bere eragina izan duen jokaldi horrek. Gero bigarren zateak Mendilibarra ja bere zigilua ipini duen, baina ara eta guztiz ere ba, indargarekin ateratu zen, bihotz askorekin eta berdin du egin zuen, penalti baten bidez ere, amairugarren minutuan, eta hortik aurrera ba, Errealak ez zuen garaiperarik eskuratu. Bi puntu 18tikan. Bai. Hori da arazoa Orantxe bertan, baino hau irautzen alda. Beste irakurketa bat ematen altzaio, Imanolek egiten duen bezala. Bueno, 3 urtez jarraian 30 punturekin iritzen gera lehen itzulia amaitzeko. Bueno, amaiera lehen itzuliaren amaiera 30 punturekin. Bueno, 3 irakurketa horrekin ba ados gaude, baino claro, taldea pentsa ezazu lehen postuan zegoela eta azkeneko 6 neurketetan ez duela garaipenarik eskuratu. Horia. Bi berdinketa. Hori askok eta asko pentsatzen dute eskaxa dela. Ja. Bai. Beste alde batetik ikusten dituzu gauzak eta irakurketa ezberdina egin eta esatzen alduzu ba bueno, Eta guztiz ere, lehen itzulia bukatzen dugula 30 punturekin. Mm-hmm. Hori dena kontutan hartu behar da, eta Europan ari dira taldea, Erregoko Kopan ari dira. Bai. Bueno, Errealak ere bere helmuga dituela hori ere aipatu behar da. Bai, bai. Ha, bueno, horrela da kontua. Baina Alavesen arrokatzo, ba, Alavesere, Alavese, zelkapenean estututa bil. Hori da. Horregatik Mendilibarrek hartu du arduar, eta, bueno, alderratatik, ba, bere lana askitzukun bete egin zuen, ahalegina egin zuen, norgeiagoka ezen oso dirtritxua izan, baina, mm-hmm, ala eta guztiz ere, ba, hor dago, Errealak eskuratutako puntu hori, triste xamar ikusi ditugu berbizien Donosti aldean, baina, bueno, horrela da. Bai. Ba, neurketa eta gero, Igor Zubeldia jokalariak bere balorazio egin zuen, eta entzun dezagun. Partiu zua aurretik junde eta gero olako jokaldi baten partiu nahazte, ba, zua oso pere garratzakin bultatzea etxea. Esan berrauke, ba, bueno, ez dakit pitatzeko moguko penaltiz ezan oetz. Gaur egun, ba, bueno, fola da mezela jarrite, ba, oso zaila olako jokaldi sefenditze, batzutan pitatzea bestetan ez. Gaur kontratu hau da, erasune, bueno, nik uste antzeko jokaldi bat ondala eta epaik ez dula, ba, bueno, jokaldi hori pitau, baina, bueno, ja, etzak ez da bila behar, da horrengo bila behar dugu. Bueno, dinamika ez on batetik gento zen, gaur hiru puntu lortzi oso garrantzitsu izan. Baina, bueno, hiru puntu lortze ez denin bauentze puntu ba lortezu eta horri bila beharko esu. Donostiarrek urrengo jardunaldia aste azkenean izango dute, oraingo honetan Errege Kopako urrengo partidua jokatuko dute Leganes taldearen aurka arratsaldeko 4:00. Etzaten dut Rafinha bertan egongo dala, eh? Bai. Atzo bertan bera, gelitu zen deialdetik. Bai. Burokrazi kontuak, paper kontuak, baina pentsatu dut Rafinha, ba, izango dela Leganesen. Bere garrantzia izan behar dut. Bai, hori da. Jokari onba da. Mm-hmm. Pariseko jokalaria. Ikusiko dugu. Bai, ikusiko dugu. Eibarrek berriz, lehengo ortziralean jokatu zuen neurketa Real Sociedad B taldearen aurka, bertan 3-2 irabaztea lortu zuen, Errealak ez zuen zorte gehiegirik izan, beraien atean sartutako gol bat egon zelako tartean, gainera hori konpontzen saiatu ziren, gero eta berdinketa ere lortu zuten partidua amaitzeko minutu gutxi falta zirenean, baina azkenean Eibarrek 80. minutuan azken gola sartu zuen eta 3-2koarekin bukatu zen neurketa. Nola ikusi zenun norgeiagoka, Jean-Pierre? Da, komplikatua, bai. Errealaren txat. Mm-hmm. Baina bihotzarekin, ba, hor, bai, berremtzea eskuratu egin zuen, azkenean espositoa zaldu zen, eta bai, bere golarekin batera garaipena eskuratu egin zuen. Eta Jorge Agirre, nola, bai, ikusi zuen, ba, ongi, ongi, desakarra. Bai, desakarrak pozik, bera ikusita. Bai. Nafarraldetik, ba, arrobia aberasten ari, bai, da, bai, bai. Karrika buru bat, bai, batetik, Patxeko ere, bai, mm-hmm, Gazandarrak, baina desakarra. Desakarrak ere. Da, lehen aldiz, ordoki, bai, bere garaian ere Errealean nahi zuen, Irazoki ere, bai, Errealean nahi zuen, Ramon, bai, ere, bai, baino, bai, bai. Esan, bueno, aberastasuna, bai, hartzen ari da Nafarra Robiak eta Errealarekin batera. Bai, bai, bai, bai. Jorge Agirre, oso jokalari ona. Mm-hmm. Bai. Oso jokalari ona da Jorge Agirre. Hirugarren taldean ari da, baina Xabi Alonsok deitu egin zuen, bai, joan den ostiralean Eibarren jokatzeko. Hori da, hori da. Bueno, anata guztiz ere Erreala. Guztu dut, nahi nuke ikusi talde hau jokalari guztiekin, ez, ba, gora eta bera eta gora eta bera, gora bera guztiekin, nik nago bere jokalari guztiekin ikusi, bai, Xabi Alonso bideratzen den lana ere ikusi jokalari horiekin, bai, ba, jokalari horiek garatu behar dute eta lehen taldea azken finean sustatzeko izango dira, bai, jokalari horiek, formakuntza lan batean, okaro, bai, bigarren maila horretan, formakuntza lana osatzea oso komplikatua, bai, da, eta, ba, zuimano lagu batzilek, jokalariak gora eta bera bai. Erabili egin mm-hmm. dituela, bai. Beharrean. Mm-hmm. Eta, bueno, so, Xabi Alonso rentzat komplikatua bai. Izan da, eta hor, bueno, Jorge Agirre Lezakarrak bere lekua hori izan da, aukera izan du. Aukera izan du, eta duela, eta pentsatu du izango duela. Gero, ba, beste aldetik aipatu behar dugu, mm-hmm. Amerikar bat Jonathan, orantxe bertan, uste dut gaur goizen ja lanean hasi dela Xabi Alonso horren taldearekin, eta bai. Gero Sola, mm-hmm. Sola ere, ba, Xabi Alonsoren aginduan, ja ari dela, indar gehiago talde honi emateko beharko du, mm-hmm. noski baietz. Hori da. Partiduaren ondoren, Gaizka Garitano Ibarko entrenatzaileak hitz egin zuen, eta honako hau esan zuen neurketaren inguruan. Zatia oso ondo jokatu dugu, eta gero bigarrenean, egia da hasiera ona eman diogula bigarren zatiari, baina eurak lehenengo golarekin ba, partiduan sartu dira, bete-betean, eta hortik aurrera ondo jokatu dute, ez? Baina bueno, olako taldeen kontra tokatzen da, sufritzea askotan, ze eurak baloiakin oso onak dira, baina bueno, azkenean bita bikoarekin, igual beste talde bat bera etorriko zan, edo eta guk ez aurrera indugu, eta hirugarrena sartu dugu, eta oso pozik, bagenekien oso zaila izango zala partidu hau. Eta gola izan da, eta oso pozik nago, oso pozik. Augusti eta gero, Eibarrek asteazkenean jokatuko du Errege Kopako urrengo kanporaketa, baita ere, oraingo honetan Mallorcaren aurka aritzea egokituko zaio, eta neurketa hau ere arratsaldeko lauetan izango da. Errealak berriz, larun batean izango du urrengo neurketa Leganes taldearen aurka gaueko 9:00. Osasunak gaur emango dio berriz ere hasiera denboraldiari urteko lehendabiziko neurketa jokatuz. Oraingo honetan Athletic jasoko du Elsadarren gaueko 9:00. Bi talde euskaldunen arteko partiduarekin amaitutzat emango dute gabonetako geldialdia, eta Jagoba Arrasatek berak esan duen moduan gogoz aterako dira zelaira berriro ere zaletuen aurrean, garai zail hauetan alduten onena egiteko asmoarekin. Bueno, bizar berriro, ba bueno, lehiak eta bueltetenga eta partido politx bateaz ez, derbi bat, Sadarren, partido gogorra, aurkarion baten kontra, eta bueno, gogotu danok ez, bizitzen gau esen egoeriaz, ba nahi dugune da berriro normaltasun batera bueltau eta partido bat jokatu ez, egunerokotasun ez tarresa, inontzako be, egunero da salbistik, talde danentzat, eta bueno, ba, bueno adaptauen biga, eta nahi dugune da, ba, bueno, partidon baten eta gure saletuen aurrin, ba, ber, garaipena lortu aldugun. Ba, adi egongo gara, ea gaur zer egiten duten bi euskaldun talde hauek, gogoratu gaur izango dela neurketa Elsadarren gaueko 9:00. Ba, judoarekin jarraituko dugu orain, gure gaur gurekin Ama Guadalupeko klubeko Maialen Ramos judoka dugu. Kaixo, Maialen. Kaixo. Zer modu zaude? Oso ondo. Berriki konpetitzen egontzara, ez, lehiatzen, Madrilen ospatu zen lehiaketa, ez da, eta Brontzezko domina hori da. Bai, berriz ere. Bai, hori da. Baitane Herreroren aurka, Irundarra bera ere bai, jokatu zenun ez, lehiatu zinen, eta zer moduz joan zen, kontatu pixka bat, nola joan zen lehiaketa? Bai, pasaden hilabetean, hau da, abenduan, Madrila junginen, pues, txapelketa hontan parte hartzeko. Mm-hmm. Egia esan, superongi sentitu nintzala, duela denbora asko ez nintzela, ai, eroso sentitu zen, beti dituzu, pues hori, nerviok eta urdun izaude, hori ez da galtzen inek. Eta, egia esan, bertan nintzela, lehiak oso ondo egiten hasi nintzen, oso ondo entzuten nion nire selekzionadoreai, eta egia esan oso gustora. Normalean batzutan, sentitzen zea pixkat blokeatzen zaela, edo gauzak ez dira lateatzen, baina nahiz eta gauzak ezatea oso ondo sentitu nintzen. Bai, egia da, Maitanen aurka egin nula, semifinaletan galdu nun, baina gero brontzezko domina teatzeko gai izan nintzen, beraz super konten. Bueno, podiumera igo zinen berrez, hirugarren urtez jarraian, eta bere garrantzia du horrek, hori aipatu behar da. Baina, eta guztiz ere, gaur gurekin egongo zera pixkat zure ibilbidea hausnartzeko, gutxi gora bera, Maialen Ramosia, geurekin egon zen, garai batian, izketan, eta bere ibilbideari utzi behar dugu, eta beste alde batetik galdera batzuek egin alde horretatik. Horroitarazi, favorez, noiz hasi zinen judogo munduan? Ba, judon hasi nintzen 7 urtekin. Orain 23 ditut, beraz, kalkulatu. Egia da, bizitza osoan zehar egin ditu dala kirol pilo bat, baina judokin gelditu naiz. Bai. Irundarra, baina ondarri biharra, no? Aber, hori geure eskualdean hori ondo adierazten da, eh? Arlo ezberdinetan. Bai. Zu, irundarra zera, irunen ez dakit hasi zinen, lehenbizi eskola mailan, gero klubean, Ama Guadalupekoarekin, nola izan da hori? Nola dau. Ni hasi nintzen judo egiten eskolan, hau da, bigarren LH-en, extraeskolarrak eskintzen zituen eskolak, da nik, bueno, nire lagunak asko juten zian funky eide da, dantza eta hola, eta beste batzuk judora. Da nik, handia mari izan nion, ama, ni dantza edu nahi, ni judora noa, nire lagunak ara doaztelako, eta lehenengo egunetik, pues maite mendu nintzen, kirol ontatik. Egia da kirol asko egin ditu dela, baina hau bezalakoa, ez da, niretzat ez da beste bat. Eta hortan gelitu naiz, hasi nintzen hori eskolan, eta ja gero iristen ginen 6. mailara, edo 5. maila ez naiz gogoratzen, eta ja DBH-en ez zen ordutegia bat egiten judok ordutegiekin. Eta juten ginen klubea, eta klubean gelitu naiz. Eta aipatu duzu, kirol gehiago egin dituzula, ez? Saiatu zarela bertze kirol batzuk ere maitatzen, baina judoarekin gelditu zara. Zergatik, zer du berezia zuretza judoak hor gelditzeko? Ba, ez dakit, eskenik adibidez, amatxok esaten zian beti, igeri egitea ikasi behar nola, eta egiten nuen igeriketa, eta judo beti. Baina nik askotan esaten nien futbol, egiten nahi nula, ze nire lagunak egiten zuten futbol. Baina eskola kirolean eta hola anitzen nintzenean ez, nitaldeko kiroletan ez naiz oso abila, zeren oso gaizki sentitzen naiz nire taldeak nire erruagatik futbol bat sartzen digut, baldin badigute, horrelako gauzekin. Kontzientzia, Bai, total. Eta judoan azken finean nik galtzen dut, nik irabazten dut. Egia da lagunik gabe ez naizela ezer. Mm-hmm. Ez baldin baituzu entrenatzeko lagunik, ez duzu ezea inora iritsiko, baina judoan egia da errespetua, antolatzeko pues modua, eta egin genuen taldea zen, txikitatik talde bat egin genuen, bidai pilo bat egin ditugu, eta naiz eta batzuk irabazi, beste batzuk galdu, orain arte kalean ikusten geha edo entrenatzea guten garenean super ondo pasatzen dugu, eta naiz eta hori esan duana, bat irabazi edo bestea galdu berdin zaigu. Ama Guadalupeko klubeko judoka zerazu, zure bigarren etxea, ezta? Bai, egia esan, batzutan pasatzen dut egunean ordu gehiago bertan, nire etxean baino. Asi que niretzat da, eske nire pertsonalitatearen zati bat. Bai, eta zeure lagunak ere, zeure ingurua, eta zure bizitza hor bertan osatu egin duzun, ala eta guztiz ere bere eragina handia izan duela zure bilbidean, eta pentsatzen dut gaur egun ere zure jarreran ere bai, ez da? Bai, nik uste nire gaur egun daukadan izaera osatzeko erru handia daukala nire kluba, eta bertan transmititulo ditu da, dizkidaten balioak. Beaz, bai, nik esango nuke nire kluba eta judoa nire pertsonalitatean edo gaur egun naizenan eragin handia dakala. Eta hainbeste urte eta gero, zure etorkizuna ere hor ikusten duzu, edo nola ikusten duzu pixkat zure ibilbidea hemendik aurrera? Ba, egia esan aurten hartu dala nik ere kluba. Zeren, bueno, gauza asko izan direla eta animantu nintzen, eta txikiei nik klaseak ematen dizkiet. Mm-hmm. Handien klasean egia da bi kirolarien artean egiten ditugula, eta pues, ondo juten nahi zaigu, emaitzak oso onak izaten nahi da. Baina nire esan nik ikasi duala lehen ezkuntzako magisteritzako, bueno, magisteritza ikasiet, mm-hmm. lehen ezkuntzakoa, eta aurten nahi nahi zaurrezkuntza bukatzen. Beraz, nik nire burua eskola batean ikusten dut, baina antolatzen baldin baina izarratxaldetan klubean klaseak emateko, nik superpozit izango nintzate. Claro, ez izalde bat zera, eh? Kirol alderik eta orokorrearen bai, ez? Guztiz, bai. Noski bai. Selekzioarekin egon zera, guain duela, maiatzean joan zinen selekziora Alicantera, ez da? Bai, selekzioa dituzian entrenamendu batzutera juteko, mundu mailan oso ospetsuak diren entrenamendu batzutera, eta oso gogorra, baina superpolita izan zen. Alicanten, ez da? Bai, aurten, bueno, Benidorren. Benidorren, bai, gertu, balitzak. Hotel batean konfinatu ziguten, eta bertan ezin atera eta ezin sartu inor, baina superon. Bueno, nola bizitzen da burbuil batean, nola, konzentrazio bat? Estres bat zen, demora guztien ikusten duzu pertsona berdinei eta da giro berdina, nik adibidez hori kar edo horrelako zentrotan bizitzen den moduan bezala. Bai. Egia da hotela izugarrezkoa zen, piztina ugari, ibili behar zinen jatera juteko, hasi que sortea izan genuen aire libre asko ikusten genuela. Mm-hmm. Bueno, hemendik aurrera ze helburu nagusi dituzu, urtea bertan hasi da, ze helburu nagusi dituzu da, kirol aldetik? Kirol aldetik, Espainia mailan gehien bat diaz, Europa mailan edo mundu mailan aritzeko diru asko behar da, eta bai. Gaur egun oso zaila da bi. Bera, Espainia mailan, Espainiako txapelketan podiumea berriro igo, eta alba da hobetu pixkat marka, baina esan ez duena, hiru aldiz igo naiz podiumea, duela hiru urte esaten baldin bat zenidan, ez nintzake hori, bueno, ez nintzake hori ahi ez da sinistuko, baina beti gehiago nahi dugu, beraz, pixkat igo ea finalean sartzen gehan, eta hori, martxan jarraitu, eta orain entrenatzaile moduan ari naizela ere txikien emaitzak onak izatea. Dai, eta gero, orain, Paolak epertzen zidan antxe bertan, beti leia maitane errerorekin, irundarra da, eta Valentzian bizi dena. Valentziareko leian dagoen maitane errerorekin hor mm-hmm. duzu leia aski estua, ez da? Ba, egia esan, beti ibili garela zen, bera igotzen, no, nola da? Nik irurogeita iruko pixuan nintzen. Bai. Eta Espainiako txapelketako final bat egin genuen aurka, eta orain berak itzuli nau, zen lehen nik irabazen nion, orain bera niri, baina oso harreman polita dakagu. Eta aur gabiltza, behitzat, dominek etxera datoz, hasi que nire super ondo. Pixuaren kontua ere beste afera da, eh? Hori ere bideratzeko, eh? Hori da, eh? Bai, zaila, zen nik adibidez iru... Brontzezko hiru domina hauek inditu, bueno, jabazi ditut, irurogeita hamarreko pixuan. Baina aurretik nik bat gutxiagotan nengon, baina hori unibertsitatea zela eta esan nun, ba, igoko naiz, esfortu gehiegi behar nun pixu emateko. Ta lehentasun eman nion unibertsitateari, eta orain superpozik nago, soberan ematen dut pixua, eta ondo txapelketetan aritzen naiz, emaitzak onak dira, hasi orain gozola jarraituko dut. Noski, ez da erresa izanen, bueno, zuk unibertsitatean ikasi zenun, bitartean leian aritu zara, eta ez da zuk erran duzun bezala, ez da erresa izanen, biak aldi berean ongi eramatea, eta, bueno, pues, pixka bat mendikendu handik emanez, horrela, ibili izanen zara azken urtetan. Ba, egia da, askotan galtzen dituzula klaseak, uh-huh. azterketak, egunez aldatzea, irakasleekin hitz egin, galtzen dituzun orduekin, ez presentziala egin behar dezun bere irakasgaia, azkenean dira aldaketa asko zure hezkuntza prozesuan uh-huh. aldaketak sortzen dituzela, eta zure ikaskideek ez dituztela arazo horiek. Baina egia esan nik irakasleekin ondo aritu naizela, lagundu iatela, eta lagunek ere agian talde lanak daola genituela esaten ziate maialen, hau egin dugu, zuek egin nagu mesez, eta aldunean sartzen nintzen, eta ondo aritu naiz. gainera UPV-ek dauka, UPV-en egin dut, EHU, mm-hmm. hemen Donostin ikasketak, kirolari modun sartu nintzen, unibertsitatera hau da, beste zerrenda batzuta, bai. Eta behin sartzen zaela programa baten sartzen zea, eta tutore bat jartzen dizute, eta oso ondo. Bero, beste, azken kaldera bat nire aldetik, eh? Nazioarteko ibilbidea hasteko aipatzen zenuen diru asko behar dela. Nola antolatua dago hori? Boa, pues, orain zaila dago zen, nola koronavirusa dela eta, pues, agian egin behar dituzu hiru PCR jun aurretik, baina guten zainen txapelketa batera, beraiek jartzen duten hotel ofizialetea jun behar zea, eta, klaro, hotel horiek supergarestiak dira, eta agian txapelketa bat, 500 euro baino gehiago balio du, eta azkenean olimpiadetara joten dianak, munduko txapelketara joten dianak, Europako txapelketara joten dianak, ateatzen dira ranking mundialetik. Eta agian esaten dute, ba, lehenengo 40-etatik ea zenbat diren pues, Espainiakoak, hiru, pues, lehenengo bia joten dira, azkenean joten dira txapelketa gehiago egin dituzenak edo puntu gehiago dituzenak, eta puntu gehiago izateko txapelketa asko egin behar dituzu. Eta, klaro, diru laguntza baldin badakazu, super ondo, baina ez baldin badakazu, zela jogaz toda una karta. Bai, hori ere, hartu beharko duzu zuen mendean, ipon baten bidez, Horrela egin beharko duzu. Ipon bat, takitxo, nazio harteko ibilbidea hasiko naiz. Hori aipatuz. Bai. Baina, gara, hori egiteko gauza asko, bai. Asko dauti behar dituzu. Baina, bueno. Ba, bueno, ba, honekin amaituko dugu elkarrizketa. Mil esker, Maialen, gurekin egoteagatik. Zuei, nirekin harremanetan jartzeagatik. Noski, bai, eta ez dugu antzi behar, Ondarribiko, Ama Guadalupeko klubeko judoka dela. Bai. Beraik indarra izanez, baino Ama Guadalupeko judoklubeko judoka dela. Hori argi eta garbi eta eskualdean, hori da, argitu behar da. Argitu behar da. Bai. Ba, eskerrik asko zure ibilbidea jarraituko dugu, harremanetan egonen gara. Bai, mi esker. Bai, eskerrik asko, gero arte. Eta urte berri hon, ongi izan. Berdin, urte berri hon. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain, errandu dugun bezala, Bidasoa oraindik ez dago martxan, ez dute partidurik jokatuko hilabete honetan, baina bai, bueno, Kauli selekzioarekin dagoela, ez da, Jean-Pierre? Bai, hilabete honetan ez dute neurketak izango, baina atorren hilabetean bai, aipatuko dira. Bai, berri bian, bian Errego Kopako kanporak eta bostean, bai. Iruñan aitasunaren arkabeazian, Errego Kopako kanporak eta bai. Amairuan, norgehiagoka interesgarria eta erabakigorra, Tatran Presov taldearen aurka hartalekun. Bai. Bai, eta ja, erabaki dute, horreizen zara, Baioliren kontuan hola geltu bai. Zen, hogeita lauean jokatuko da, otxaleren hogeita lauean, Baioliren jokatuko da, neurketa hori, amar. Neurketa izango bai. Dira, erokeri bada, bai. Berlinen ere bai, aritu behar dute, Bartzelonan emberetzien hogeita bian, Berlinen hogeita lagu beha hori den, amairuan bai. Presoferen aurka, aurretik aipatu duguna, eta gero ere, ba, erokeri bai, bai. Du honetan sartzen ga, mm-hmm. Bidasoa. Pres dago, bai. Lan hori betzetzeko, lehorreno badakizu torrela vegan arituko bai. Dela. Hori da. Hori, mm-hmm. Eta Kaudio Drozula bertan selekzioarekin ari dela, orain, Kuenkan ari da, gau bai. Izen bertan lanean ari zen, eta beste Gipuzkoar bat, Imanol García Handia, algori bat, mm-hmm. Eta beste irundar bat, bai. Irundar bakarra, kasu honetan, Zumaiaka da Kaudi, Iñaki Pezina, orain bai. Txebertan, Pauken ari den jokalaria, pibote lanetan, eta datorren urtean, Xanberin arituko den jokalaria da, pibote mm-hmm. lanetan, ere bai, 2025 arte, han bertan egongo da, orduan. Europako txapelketan, Espainia, Suediarekin, Txekiarekin, eta Bosniarekin egongo da, E multzoan, eta Bratislavan dagoen multzoan egongo da. Bai. Bratislava, Eslovakiako hiriburu bai. Handia da, eta historikoki ba, mundialak jokatu ziren, eta Eslovakiako taldea da, eta Tram Presov, irungo hartaleku, ba, bizitatuko duena otxalaren amairuan. Orduan, bertan, handago, Bidasoako, bai. Kauldi Odrozalo jokalaria. Hori da. Amaitzeko pilotarekin pilotaren inguruan arituko gara, asteburu honetan binakako txapelketako zazpigarren jardunaldia jokatu dute pilotariek asteko. Aurreko hortzegunean Tolosan Elezkano bigarrenak eta Zabaletako 22 eta 11 irabazi zieten Jaka eta Mariezkurrena bigarrenari. Larun batean berriz Altuna hirugarrenak eta Martijak 22-21 garaitu zituzten Laso eta Imaz, eta azkenik atzo Gasteizen jokatutako partidan Peñak bigarrenak eta Albizuko 22-16 menderatu zituzten Irribarria eta Rezusta. Gaur jokatuko da jardunaldi honen azken partida Tolosan ere, eta bertan aurrez aurre arituko dira Urrutiko Etxea eta Aranguren Ezkurdia eta Tolosaren aurka. Aste honetan zehar ere Ligaxkako bigarren itzulia jokatzen hasiko dira. Hortzegunean Eibarren Jaka eta Mariezkurrena bigarrena Laso eta Imazen aurka arituko dira. Hortziralean berriz Zaian Altuna hirugarrena eta Martija Irribarria eta Rezustaren aurka izanen dira. Larun batean Iruñean Ezkurdia eta Tolosa arituko dira Elezkano bigarrenaren eta Zabaletaren kontra, eta azkenin igandean Getarian Urrutiko Etxea eta Aranguren Peña bigarrenaren eta Albizuren aurka arituko dira. Eta aipatu behar genuen ere, Oñatz Bengoetxeari agurra. Bai. Egin ziola atzo Donostiko, frontoiak, kasu honetan zale guztiak, atano hirugarren frontoian, eta agurtu genuen, eta alde batetik ere rantxera bat. Aretxabaleta oso... Oso trebea da kanta munduan, bai, Pampiladutxoia bezala. Bai, hori da. Bueno, bersolaria, beste kantu bat, eta zuen rantxera bat. Andoni Aretxabaleta, el rei, esaten bai. Zian, erregea, nahi duena, egiten duena. Bueno, ez dakit, Oñatz Bengoetxeari aio esan genion denor. Bai. Eta, bueno, hortxe irabazi egin zuen bere lehen txapela, eta no hirugarrenean. Eta zaldi guztiok. Zutik jarren ziren eta txalo handi bat bai. Eskaini zioten jokalari handi bat izan da Oñatz Bengoetxea. Hor ditugu aurretik Elezkano eta multzuan, Elezkano eta Zabaleta, 6 punturekin, Irribarria eta Rezusta oraindik 4 punturekin, Laso eta Imaz 4 punturekin, lauekin ere bai Altuna hirugarrena eta Martija, eta gero Urreteko Etxea Aranguren 3 punturekin, Jaka eta Mariezkurrena bigarrena 3 punturekin, birekin Peña bigarrena eta Albizu eta Ezkurdia Tolosa puntu batekin. Ba, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Noski baiet, eskerrik asko urtea ondo hasi. Hori da, berdin, zure bai. Kipari guztieri eta inguru guztieri. Bai. Eta lana berehala, jazte honetan zehar, eta geure Hendaiako taldeak ere bertan bai. Berehala hasiko dira lanean, eskubaloian, saskibaloian, bai. Futbolean, errugbian, eta pilotan ere bai, Hendaiarrekoak. Esaten dut urtarrilaren 28an, bai. Ba, jaialdi handi bat beteko dutela pilota lekuan, Daniel Ugarte pilota lekuan, eta espero dut